Η ζωή είναι αλμύρα. Τι μαλάκας είσαι. Εντάξει, ρε, πώς κάνεις έτσι. Και οι δύο μαλακίες κάνουν. Εντάξει, σιγά τη μαλακία που έκανα εγώ. Και εσύ κι άλλο. Ναι, εσύ ποτέ δεν κάνεις. Λοιπόν, έλα. Εντάξει, πάμε, πάμε την αρχή. Οκ.